mało obiektywnie. Dobrze Państwu znana płyta otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, witam bardzo serdecznie, dobry wieczór. Maciej Meller był moim gościem już ładnych kilka tygodni temu w Trójkowym Ogródku. To były jeszcze czasy, kiedy można było się spotkać pod gołym niebem i porozmawiać o muzyce wtedy. I o płycie Zenit sobie rozmawialiśmy z Maćkiem. Płycie Zenit, z której to utwór Plan B otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Przypomnę Państwu, Maciej Meller, gitarzysta grający tutaj także na mandolinie. Whistle, to jak nic jest gwizdek, to też na tej płycie słychać. Krzysztof Borek, wokalista, to bardzo ważna postać. W tej rozmowie z Maćkiem podkreślony ten fakt wielokrotnie przez kompozytora tych piosenek. Robert Szydło, gitara basowa, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, Łukasz Sobolak, perkusja, no i właśnie w utworze Plan B, także w chórkach, Szymon Paduszyński. To jest jedna z tych płyt z 2020 roku, która, no, myślę, że zostanie ze mną dłużej. Nieuchronnie zmierzamy ku końcowi tego 2020 roku i przyjdzie czas na sięganie pamięcią wstecz i sprawdzanie, jakie te płyty nam towarzyszyły w poszczególnych miesiącach. A zatem Zenit raz jeszcze, a właściwie razy dwa. Trip i Magic. Maciej Meller i jego zespół. Doesn't hurt the I tak się kończy płyta Zenit Macieja Mellera. Właściwie powinienem powiedzieć, jeszcze raz to powtórzę, Macieja Mellera i jego zespołu, bo to przecież nie jest album solowy, choć sygnowany imieniem i nazwiskiem kompozytora prawie wszystkich utworów i gitarzysty, dobrze Państwu znanego, także przecież z wielu innych aktywności. Krzysztof Borek przy mikrofonie, Robert Szydło na gitarze basowej, Łukasz Damrych, instrumenty klawiszowe, Łukasz Sobolak, perkusja. Maciej Meller, płyta Zenit. Za nami trzy utwory z tego albumu. Trochę w kontrze do długiego Trip, taki króciutki Magic na zakończenie tej płyty. Następny album ma trochę specyficzną historię, bo kiedy ta płyta się ukazała pod koniec września, słuchaliśmy jej dość często, a potem zdecydowanie za szybko odłożyłem ją na półkę. Dziś doskonały moment jest na to, aby wrócić do najnowszego albumu Diany Krall. How long can I stay in this nowhere cafe? For night turns into day. I wonder why I'm so frightened of dawn. Is this dream of you which keeps me living on? There's a moment when all old things become new again, but that moment might have come and gone. All I have and all I know is this dream of you which keeps me living. Keep seeing it. I don't want to believe, but I can't believe in it. Shadows dance upon that seem to know it all. Am I too blind to see? Is my heart playing tricks on me? I'm lost in the crowd, all my tears are gone. All I have and all I know is this dream. Everything I touch seems to disappear. Everywhere I turn, you are always here. With my dying breath, from a cheerless room in a curtain gloom, I saw a star from heaven fall. I turned and looked again. But it was gone. Thank you. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Shimmering clouds in canyons of steel. They're making me feel I'm home. It's that brings the promise of new love. Autumn in New York is often mingled with pain. Dream empty hands may sigh for exotic lands. It's autumn in New York. It's good to live it again. Something I never knew. I wish vanished on the moon for more than I ever knew. A sweeter rose, a softer sky, an April day that would not pass by. I begged on the stars to throw me a beam or two, wished on the stars and asked for a dream or two. I look for every loveliness, it all came true, wished on the moon. Taki oto duet. John Clayton na basie, Diana Krall przy fortepianie i oczywiście przy mikrofonie. I Wished on the Moon. To jest chyba najbardziej dynamiczny fragment z tej płyty, muszę przyznać. Zdecydowanie muzyka na wieczór i noc. No i właśnie na takie spotkania jak to. Mało obiektywnie, z soboty na niedzielę od 2 do 4. To o tej porze mogą Państwo usłyszeć Diana Krall z jej najnowszej płyty This Dream of You. Album ukazał się 25 września. To jest sesja, właściwie sesje pochodzące jeszcze z lat 2016-2017. Ostatnia sesja z wieloletnim producentem, przyjacielem artystki Tomem Lipumą, który odszedł w 2017 roku w wieku 80 lat. Różne składy, no ale wszystko jak zawsze udajane, zaśpiewane, zagrane fantastycznie. 12 piosenek na tej płycie This Dream of You, do której chyba w te jesienne noce będziemy częściej wracać w audycji Mało Obiektywnie. Następny utwór to jest dopiero, przynajmniej dla mnie to była niespodzianka. No jestem ciekaw, jak Państwo na tę piosenkę zareagują. I'd like to go there. whispers into her lovely smile that's blooming. And it's so clear to me, here's a dream come true, and there's no way that I'll be losing. And oh, there, I'd like to go there. Rzadko sięgam po ich nagrania, może zbyt rzadko właśnie, no ale to jest naprawdę coś, prawda? Zespół Lamp Chop, bo to ich wersja Golden Lady. No, gdyby państwo mieli z zgadnąć, czyja to piosenka, jaka to piosenka, z których to płyt może gdzieś próbować odnaleźć i namierzyć dyskografię. Prawda, że to nie byłoby łatwe zadanie. To jest utwór Stevie'ego Wondera. Tak, to jest utwór Stevie'ego Wondera, płyta In a Vision z 1973 rok. Golden Lady właśnie. Trip, to jest nowa płyta zespołu Lamb Chop. Jak czytam tutaj, szef zespołu, Kurt Wagner, wymyślił sobie to tak, żeby każdy z członków zespołu gdzieś odnalazł w sobie, nie wiem, czy ulubione, czy ważne z innych względów piosenki, zaaranżował, poprowadził sesję nagraniową, no i tak powstała nowa płyta zespołu Lamb Chop. Jeśli to jest Wonder, to ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, co tam dalej się dzieje na tym nowym albumie Trip. Pewnie będzie jeszcze okazja wrócić do tej płyty w audycji Mało Obiektywnie. No a skoro padło już, że Wonder, to nawet razy dwa. Many years a slave, took notes from Lupita. You should marvel at the fighting. Feel like Anita, a apologize. You denied my people, made our death legal. We all paralegal, gotta defend ourselves when the laws ain't equal. Cops aim lethal, death in cathedrals. Bang, bang, boogie, you can die wearing a hoodie. Alright, sometimes we gotta find our creative. I defeated Father Time, was raised by Mother Nature. In the projects, tenement walls, sudden withdrawals. A true rebel, it's easy to spot the government flaws. Mass confusion, people in power commit collusion. Indoctrinated students, I'm the leader of the movement. Take lifetimes, trying to duck the school to prison pipeline. Disenfranchised, amazing I'm in my right mind. Create change, survive, struggle to maintain. So many lies within the campaign, a damn shame. I'm thinking how will we survive when the freedom that we have is a facade. Yeah. Ain't nobody got time to wait. No, no, no. can put it in the hands of fate, można, myślę, przełożyć bierzmy sprawy w swoje ręce. Rhapsody, Cordae, Chica, Busta Rhymes, a wcześniej w Where is Our Love Song Gary Clark Jr. To goście Stevie'ego Wondera. Dwie nowe piosenki po 15 latach. Niezły wynik, prawda? Sprawdziłem 27 września w wersji cyfrowej, 18 października 2005 roku, czyli 15 lat temu, ukazała się ostatnia nowa studyjna płyta Stevie'ego Wondera. Czy te dwie piosenki są zapowiedzią czegoś więcej? Kto to może wiedzieć? Chyba tylko sam mistrz Stevie. Miejmy nadzieję, że 2021 lepszy, tego się trzymajmy, lepszy rok przyniesie także i nową płytę Stevie'ego Wondera. A teraz zapraszam Państwa do wysłuchania koncertu ze studnia imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższą niedzielę. Nie, to nie będzie koncert na żywo, bo znów musieliśmy zmienić plany i w listopadowe niedzielę po 19 prezentujemy Państwu to, co zdarzyło się przed laty w naszym koncertowym studiu. Tym razem to będzie koncert na 40-lecie pracy artystycznej Jarosława Śmietany. Zatem to ten koncert właśnie usłyszą Państwo w retransmisji w niedzielę tuż po 19. A ja w ramach zaproszenia mam ze sobą także płytę do posłuchania teraz w audycji Mało Obiektywnie. Płytę wydaną oryginalnie w 87 roku jako 73 wolumin serii Polish Jazz. Sounds and Colors. To jest tytuł tego albumu Jarosława Śmietany. Przed nami trzy utwory z tej płyty. Thank you.